मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पिछले प्रसंग में पूछना है किसी को? हाँ जी बोलिए। चिक्या परिचय का मतलब है दूसरे को बताने की इच्छा से, दूसरे को बताने की इच्छा से। और पूछना है? हाँ जी, 36 में कहाँ पर पूछ रहे हैं आप? वाक्य विकल्पेन प्रवृत्त। हाँ जी, तथा च अयम अस्ति इत्थं भूतेन वाक्य विकल्पेन प्रवृत्तः। तो पीछे कहा कि वाक्य लाघव जो है उन्होंने जो किया है, यानी सूत्र को जो संक्षेप किया है, उस संदर्भ में कहा कि इससे कम वाक्य नहीं बनाएंगे, इससे कम शब्द नहीं बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे तो वो अनादर हो जाएगा हमारे लिए। तथा च उसी प्रकार से अयम अस्ति इत्थं भूतेन, अयम इस प्रकार के जितने भी विषय है वो इत्थं भूतेन इस प्रकार से हैं, वाक्य विकल्पेन अलग अलग वाक्यों के द्वारा, यानी इसी प्रकार के अलग अलग वाक्यों के द्वारा प्रवृत्त प्रवृत्त है हमारा शास्त्र। कहाँ कहाँ प्रवृत्त है तो बताया, सिद्धांते सिद्धांत के बारे में भी इसी प्रकार का वाक्य है, छले छल में भी ऐसा ही हमने कहा है, शब्दादिशु शब्द प्रमाण के संदर्भ में और भी कुछ विषयों में भी हमने इसी प्रकार के वाक्य इसी प्रकार के सूत्र बनाए। हाँ जी, इसी प्रकार से मतलब जैसे यहाँ पर त्रिविधम अनुमानम जैसे कहा, तो ऐसे है। अभी अगले सूत्र में आप देखेंगे स द्विविधो दृष्टा दृष्टार्थत्वात्, ठीक है ना, शब्द प्रमाण के संबंध में कहा स दृष्टा दृष्टार्थत्वात्, दृष्ट और अदृष्ट वाला होने से वो प्रमाण दो प्रकार का होता है। फिर वहां पर भी विभाग से ही दो प्रकार सिद्ध हो रहा है, फिर भी द्विविध पड़ा है। तो अथ त्रिविधम में जैसे त्रिविधम शब्द को पढ़ा है, इसी प्रकार से आगे भी सूत्रकार ने जगह जगह पर सिद्धांत के बारे में, छल के बारे में, शब्द आदि विषयों के बारे में इसी प्रकार का कथन किया है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है जी, स्पष्ट हो गया? हाँ जी, हाँ जी, 36 में तो कह रहे हैं महाविषयस्य महतो न्यायस्य, महान विषय वाले महान न्याय का, लघीयसा सूत्रेन उपदेशात, एक छोटे से सूत्र से उपदेश किया, उपदेश करने के कारण से परम वाक्य लाघवम मन्यमानस्य, ये जो उपदेश किया है जिस वाक्य के रूप में, सूत्र के रूप में, ये परम लाघवम मतलब बहुत छोटा करके निर्देश किया है। मतलब परम का मतलब है, एक होता है छोटा सा और सबसे छोटा, उसको परम कहते हैं, उत्कृष्ट यानी सबसे छोटा। तो बहुत छोटे सूत्र के द्वारा हमने निर्देश किया, यानी सूत्रकार ने निर्देश किया है, और उससे भी छोटा बनाना चाहते हो तो फिर उसमें हम रुचि नहीं रखते, इससे छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो न्याय रूपी विषय है बहुत विस्तृत है, व्यापक है। इतने बड़े व्यापक महान न्याय को हमने एक छोटे से सूत्र के द्वारा बता दिया, बहुत छोटे से सूत्र के द्वारा बताया, और आप चाहते हो उससे भी छोटा बना दो, और कितना छोटा बनाएंगे आप? अब उसमें उससे छोटे बनाने में हमारा कोई आदर नहीं, यानी हमारी रुचि नहीं है उसमें। आदर हमारा नहीं है, अथवा उस न्यायशास्त्रकार का जो बनाने वाले का। हाँ ठीक है। और हाँ जी, सामान्य तो दृष्टम नामा यहां से बताना है लक्ष्मीवीर जी, 36 पृष्ठ संख्या। नहीं, इसका वाक्य शब्दार्थ लिंगस्य सामान्यात अप्रत्यक्षो लिंगी गम्यते। जैसे लिंग के सामान्य से अप्रत्यक्ष जो लिंगी है उसका अनुमान होता है। अच्छा। यथा इच्छादि की आत्मा, जैसे इच्छादि से आत्मा का अनुमान होता है। इच्छादि गुणादि के गुण है आत्मा के, गुणश्च द्रव्य संस्थानाः, कहते हैं इच्छादि गुण होते हैं, गुणाश्च और जो गुण होते हैं वो द्रव्य संस्थाना द्रव्य में रहते हैं, रह सकते नहीं, द्रव्य में ही रहते हैं। हाँ, द्रव्याश्रित रहते हैं, यानी द्रव्य में रहते हैं। जितने भी गुण हैं दुनिया भर के गुण, जहां भी गुण कहते हैं आप, वो सब द्रव्य में रहते हैं। द्रव्य से अलग स्वतंत्र उनकी कोई सत्ता नहीं है, द्रव्य से अलग नहीं रह सकते गुण। जहां भी गुण है तो समझ लेना वहां द्रव्य है, बिना द्रव्य के गुण नहीं रह सकते। इसलिए कह रहे द्रव्य संस्थाना गुणा, गुण द्रव्य में रहते हैं। हाँ जी आगे। क्या तीन प्रकार के वचन? यहाँ विभाग वचनादेव त्रिविधम इति सिद्धे, विभाग वचन से ही तीन प्रकार के प्रमाण होते हैं ऐसा सिद्ध होने पर, फिर भी सूत्रकार ने त्रिविध वचनम, फिर भी त्रिविध शब्द का वहां प्रयोग किया है। यहां तक आप अर्थ करो, विभाग वचनादेव त्रिविधम इति सिद्धे, विभाग से ही तीन प्रकार के अनुमान होते हैं ऐसा सिद्ध होने पर भी त्रिविध वचनम, फिर भी त्रिविध शब्द का वहां पर ग्रहण किया है सूत्र में। वो क्यों ग्रहण किया है उसका समाधान कर रहे हैं, महतो महाविषयस्य न्यायस्य लघीयस। ठीक है। हाँ बोलिए आगे। हाँ जी आप बताइए। सूत्रेण उपदेशात, सूत्र के द्वारा उपदेश होने पर होने से परम लाभ, परम वाक्य लाभ, परम लाभ छोटा, बहुत छोटा वाक्य लाभ को मान्य मानस मानने वाले का अन्य श्री वाक्य लाभ अयम अस्थि जो भूतेन उसी प्रकार अयम इस प्रकार वाक्य वाक्यों के वाक्य विकल्पेन प्रवृत्तः सिद्धांत अलग अलग वाक्य विकल्प प्रवृत्ति के ये हाँ क्यों नहीं हो पा रहे विभाग वचनाद एव त्रिविधम इति सिद्धे विभाग वचन से तीन प्रकार के अनुमान होते हैं ऐसा सिद्धे सिद्ध होने पर फिर भी सूत्रकार ने त्रिविध वचनम मतलब त्रिविधम इति ये जो शब्द आया ना सूत्र में ये जो त्रिविध का जो कथन किया है सूत्र में त्रिविधम इति ऐसा जो कथन किया है वो कथन क्यों किया है उसका समाधान कर रहे हैं महतो महाविषयस्य न्यायस्य महाविषयस्य महतो न्यायस्य महान विषय वाले महान न्याय का लघीयसा सूत्रेना छोटे से सूत्र के द्वारा उपदेशात उपदेश करने से परम वाक्य लाघवम ये बहुत छोटा सा वाक्य बन गया है परम वाक्य लाघवम का मतलब है सूत्र का जो वाक्य है वो बहुत छोटा सा बन गया है ऐसा मन्यमानस्य ऐसा मानने वाले सूत्रकार का अन्यस्मिन वाक्य लाघवे इससे भी भिन्न छोटा सूत्र बनाने में अनादरा आदर नहीं है उनको यानी उसमें रुचि नहीं है पकड़ में आ रहा है बोलिएगा यहां तक पकड़ में आ गया फिर कहते हैं तथा च ऐसा ही अयम अस्ति यह विषय है अच्छा अयम अस्य इत्थं भूतेन हाँ अयम अस्य यह इसका इस शास्त्र का इस सूत्रकार का इत्थम भूतेन वाक्य विकल्पेन इस प्रकार के भिन्न भिन्न सूत्रों के द्वारा प्रवृत्तः प्रवृत्त हुआ है शास्त्र कहां कहां प्रवृत्त हुआ है सिद्धांते सिद्धांत के विषय में सिद्धांत के विषय में भी कितने सिद्धांत होते हैं वहां पर भी विभाग बताया विभाग के साथ साथ फिर जितने सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को भी बता दिया जैसे पांच सिद्धांत होते पंचविध सिद्धांत ऐसा बोल दिया मान लीजिएगा चार है तो चार प्रकार का बोल दिया चतुर्धा बोल दिया त्रिधा बोल दिया द्विधा बोल दिया इस तरह का इत्थम भूतेन का मतलब इस प्रकार से इत्थम भूतेन इस प्रकार से वाक्य विकल्पेन भिन्न भिन्न सूत्र के द्वारा प्रवृत्तः प्रवृत्त हुआ है कौन सूत्रकार कहां कहां प्रवृत्त हुआ है सिद्धांत सिद्धांत के विषय में छल के विषय में शब्द प्रमाण के विषय में और भी आदि शब्द से और भी जगह पर इसी प्रकार से प्रवृत्त हुए हैं तो बहुलम समाचार शास्त्र बहुलम बहुत अधिक इसी प्रकार की समाचार यानी पद्धति रीति शास्त्र का या शास्त्र की है इस प्रकार की रीति इस प्रकार की पद्धति शास्त्र में अनेकत्र विद्यमान है हाँ जी क्या वाक्य विकल्पेन मतलब सूत्र विकल्पेन अलग अलग सूत्रों के द्वारा यहाँ वाक्य लाघवम जो आया है वो सूत्र के लिए है प्रभाकर जी सद्विषयम् च प्रत्यक्षम् सद्विषयम् च प्रत्यक्षम् सद असद्विषयम् च अनुमानम् जो प्रत्यक्ष होता है वो सद्विषय वाला होता है अर्थात वर्तमान वाला होता है और जो अनुमान होता है वो सद और असद अर्थात वर्तमान और असद से भूत और भविष्य दोनों वाला होता है तस्मात् कैसे त्रैकालीय ग्रहणात् तीनों कालों के ग्रहण से त्रिकाल युक्ता अर्था अनुमानेन गृह्यन्ते जो तीनों कालों से युक्त अर्थ हैं पदार्थ हैं वो अनुमान से ग्रहण होते हैं भविष्यति इति अनुमीयते भवति इति च अभूत इति च ये भविष्यति ऐसा होगा ये भी अनुमान किया जाता है ऐसा हो रहा है ये भी अनुमान किया जाता है और ऐसा हुआ है पहले ये भी अनुमान किया जाता है असत्य खलु अतीत अतीतम अनागतम च असत जो होता है वो अतीत और अनागत वाला होता है। यहाँ असत का अर्थ बताया है असत्य इति वार्तिक में जो असत शब्द का प्रयोग किया है वो अतीत अनागत के लिए प्रयोग किया है। वैसे असत के अन्य स्थानों में अलग अर्थ होंगे, यहाँ पर असत का अर्थ अतीत और अनागत है ये कहना चाहते हैं। आशुतोष जी अथोपमानम से आगे सूत्रार्थ बताइए। नहीं आ रहा तो जैसा लिखा है ना वैसे शब्दों का अर्थ बताने में भी आप बता सकते हैं। प्रसिद्ध साध्यर्म्यात पंचमी भक्ति है, प्रसिद्ध साध्यर्म से, ठीक है ना, आगे हो गए ना अर्थ। साध्य का मतलब है सिद्ध करने योग्य जो पदार्थ है, साध्य को साधनम का मतलब है सिद्ध करने वाला। प्रसिद्ध साध्यर्म से साध्य को सिद्ध करने वाला जो होता है वो उपमान होता है, ये सूत्रार्थ है, ये हो गए ना। अब अगर आपसे पूछा जाए ये साध्यर्म क्या होता है तब आप बताते हैं समान धर्म को साध्यर्म कहते हैं, विपरीत धर्म को वही धर्म ही कहते हैं। तो प्रसिद्ध जो समान धर्म है उस प्रसिद्ध समान धर्म से साध्य को सिद्ध करने वाला जो साधन होता है उसको उपमान कहते हैं। बस चलिए आगे पढ़िए। सामान्य धर्मात् प्रज्ञापनीयस्य यह साध्यस्य प्रज्ञापनम् साधनम् उपमानम्। हिंदी में बताइए। जाने हे सामान्य विषय से नहीं, अब आप फिर परीक्षा कैसे देंगे आप? आपकी जो परीक्षा मौखिक भी परीक्षा हो रही है ना, मौखिक परीक्षा भी तो हो रही है आपकी, तो उसके लिए भी आपको तैयारी करना है। हाँ जी सोमेश जी। जब यह जाता गवा गाय के द्वारा समान धर्म को प्रतिपादित करता है जानता है तथा तब प्रत्यक्षतः तम अर्थम प्रतिपद्यते उस अर्थ को प्रत्यक्ष प्रतिपादित करता है अर्थात जानता है इति समाख्या संबंध प्रतिपत्ति रूपमानार्थ इति आह। समाख्या अर्थात संज्ञा संबंध, संज्ञा संधि के संबंध को जानना उपमान के अर्थात उपमान के लिए होता है। यथा गौर एवं गवे इत्युपमाने प्रयुक्ते जैसे गाय की तरह नील गाय ऐसा उपमान प्रयुक्त होने पर गवा समान धर्म अर्थ गाय के द्वारा समान अर्थ वाले समान अर्थ को इंद्रियार्थ सन्निकर्षात इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उपलब्ध मान होता हुआ अर्थात जानता हुआ अस्य गवय शब्द संज्ञा थी। यह गवय शब्द की संज्ञा अर्थात नील गाय शब्द की संज्ञा है। अस्य गवय ये जो गवय है ना वो पदार्थ के लिए है। अस्य इस नील गाय का गवय शब्द संज्ञा शब्द है। इस गाय का इस गाय जैसा देखता है तो उसको संज्ञा शब्द से बताता है। ये गवय जो बताया गया था नहीं वो तो ठीक है जो आप कह रहे हैं। ये अस्य जो है ना ये पदार्थ के लिए आ रहा है। गवय रूपी जो पदार्थ है ना नील गाय अस्या नील गायस्य यूं कह दीजिएगा, ठीक है ना। इस नील गाय का ये जो गवय शब्द है ये संज्ञा शब्द है ऐसा वो उसके साथ लगा करके समझता है। आगे बताइए। संज्ञा और संधि के संबंध को प्रतिपादित करता है। संज्ञा संजी संबंध को वो प्रत्यक्ष करता है उस गाय को देख करके। यथा मुर्गस तथा मुर्ग परमी, जैसा मुर्ग अर्थात मसूर मूंग है, मसूर अलग है मूंग अलग है, जैसी मुर्ग है वैसी ही मुर्ग परमी है, जैसा मांस है वैसा ही मांस परमी है, जितनी उपमान करते ऐसा उपमान प्रयुक्त होने पर उपमानात उपमा से उपमान से संज्ञा संजी के संबंध को जानता है और उसको प्रतिपद्यमान अर्थात प्रतिपादित होता हुआ ताम औषधि भेषजाया आहरति, उसकी औषधि को चिकित्सा के लिए लेता है। भेषजाय का मतलब औषधि के लिए, औषधि के लिए। एवं मन्योपमानस्य लोके विषयो बुभुत्सितव्य इति, इस प्रकार अन्योपमानस्य लोक में अन्य उपमानों का विषय जानने की इच्छा करनी चाहिए। हेलो, हाँ जी, 40वें पृष्ठ से ये कह रहे हैं, एवं अन्यो अयम उपमानस्य, एवं इसी प्रकार से अन्य अन्य भी उपमानस्य उपमान का विषय विषय है, कहाँ पर लोके, लोक में उपमान के भी अन्य भी विषय हैं, उन विषयों को बुभुत्सितव्य जान लेना चाहिए। आज ऊंचा बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा लोगों को। ठीक है, हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ जी, वो इसलिए है वहाँ आकार है, दीर्घ आकार है, उसको बताने के लिए दिख रहा है, उसी को वो आ अरति को दीर्घ आकार को समझाना चाहते हैं, इसलिए वहाँ दो रखे हैं, कोई ह्रस्व आकार ना समझे वहां पर। बेशज्या या अहरति, अहरति ये भी बन सकता है इसका अलग करने पर, इसलिए उसको समझाने के लिए दो अवग्रह चिन्ह लगाए। कैसे बनेगा वो छोड़ो, कोई ऐसा ना माने, क्योंकि अवग्रह चिन्ह जो लगाते हैं वो दो ढंग से लगाए जाते हैं, एक एक अरस्व आकार को बताने के लिए एक अवग्रह चिन्ह आता है, और दीर्घ आकार को बताने के लिए दो अवग्रह चिन्ह लगाते हैं, ये प्रक्रिया है, मतलब लिखने की प्रक्रिया में ऐसे दो दो भी लगाते हैं। ऐसा होता है कि यहाँ तो ठीक है आप आहरति बनेगा, अहरति नहीं बनेगा, लेकिन अनेकत्र ऐसा भी होता है वहाँ अवर्ण भी लग सकता है। वहाँ पर अब वेद मंत्रों में देखेंगे वहाँ अवर्ण भी लग सकता है, तो वो अवर्ण ना समझे, वहाँ दीर्घाकार समझे, अरस्व ना समझ करके दीर्घ समझे, इसके लिए वहाँ दो अवग्रह चिन्ह लगाते हैं। तो उसी श्रृंखला में यहाँ पर भी लगा दिया, ठीक है। हाँ जी, अहर्ति नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मैं भी कह रहा था, मतलब आ ही नहीं सकता या अहर्ति रूप नहीं बनता इसलिए, अहर्ति रूप नहीं बनता इसलिए या संधि से ऐसा नहीं लग रहा है। नहीं मतलब अहरति भी बन सकता होगा कहीं, मेरे को पता नहीं है, मान लो बन सकता हो, अहरति भी कह सकते हो कोई, ना हरति अहरति ऐसा भी होता है, तो ऐसा कोई अहरति भी मान सके, मान ले कोई, इसलिए वहाँ आ दीर्घ को समझाने के लिए दो अवग्रह चिन्ह है। नहीं मैंने निषेध किया, मेरे को याद भी है, लेकिन वो सामान्य नियम है, वो सामान्य नियम है। हाँ होता है, वो आर्ष प्रयोग होता है, आप नहीं कर सकते, सामान्य लोग नहीं कर सकते, तो वो तो सामान्य लोग नहीं करते हैं, आर्ष प्रयोग कहते हैं, मतलब अधिकृत लोग प्रयोग करते हैं। बहुत सारे प्रयोग होते हैं जो व्याकरण के अनुसार नहीं होता, तो उसको आर्ष प्रयोग मानते हैं, मतलब ऋषि प्रयोग मानते हैं, तो वो अधिकृत लोग ही प्रयोग करते हैं। जैसे वेद में जिस तरह का प्रयोग आता है वो हम लोग आम आदमी नहीं प्रयोग करते हैं, नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन उस वेद के प्रयोगों को कोई कोई ऋषि प्रयोग कर लेता है, ठीक है ना, क्योंकि ऋषि आप तो होता है, इसलिए वो वेदवत ऐसा प्रयोग कर लेता है। उपनिषदों में लिखने में बहुत सारे पद ऐसे आते हैं वो सिद्ध नहीं होते व्याकरण के अनुसार, उसको आर्ष प्रयोग मान लेते हैं, तो उसके अनुसार यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर आहरति है, वहाँ दीर्घ आकार है, उसको समझाने के लिए दो अवग्रह चिन्ह है बस। हाँ जी, हाँ तो अकह सवर्ण दीर्घ वाला है यहाँ पर, पूर्व नहीं, अकह सवर्ण दीर्घ, फिर वही बात है, बहुत लिखा जाता है, प्रयोग ऐसा बहुत होता है, आप ना भी लिखो अवग्रह चिन्ह तो भी चल जाएगा, लिखते हैं तो स्पष्टीकरण होता है, यहाँ तो और कोई गुंजाइश ही नहीं है, यहाँ कोई अहरति ना समझे, आहरति ही है, ये स्पष्टीकरण के लिए केवल। तो सर्वत्र भाषा में अवग्रह चिन्ह लगाना कोई जरूरी नहीं है, कोई लगाता है कोई नहीं लगाता है, अगर लगाते हैं तो स्पष्टीकरण होता है बस, वहाँ भ्रांति नहीं रहती है, नहीं भी लगाए तो भी कोई दोष नहीं है, उस समझने वाले गलत कर रहा है, लेकिन कोई लगा देता है तो स्पष्टीकरण करके बता रहा है आपको भी, आप फिर भी इतना स्पष्ट करके हम बता रहे हैं फिर भी आप भ्रांति उत्पन्न नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में फिर आपको कोई भ्रांति उत्पन्न करने का कोई स्थान ही नहीं देता वो, तो दोनों प्रक्रियाएं चलती है। तो सब जगह ऐसा लिखे ऐसा भी कोई नियम नहीं है, वो व्यक्ति स्वतंत्र है, कहीं स्पष्टीकरण करना चाहता है तो स्पष्टीकरण करता है, जहाँ नहीं करना चाहता है तो नहीं करता है, वो वक्ता के ऊपर निर्भर करता है। ना भी लगा करके आप लिख सकते हैं और लगा करके भी लिख सकते हैं। नहीं वो आकार तो आएगा ही आएगा वहां पर, वो लगाना आवश्यक है। हाँ जी, ये जो अवग्रह चिन्ह लगे हैं इनके आम हाथ पर चल रहे, क्या ये जो अवग्रह चिन्ह यहाँ लगे हुए हैं आप बताने के लिए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो यहाँ में जुड़ चुका है, जुड़ चुका है, ठीक है। इनका जो भ्रांति हो रही है वो इनको लेकर हो रही है कि जो दो लगे ये आ है और पहले भी आ जुड़ा हुआ है, ये दो तरह से आ, क्यों ऐसा ही है ना, ऐसा नहीं है, वो आ को बताने के लिए है बस, केवल वो दीर्घ को बताने के लिए अवग्रह चिन्ह है। चले हम आगे। हाँ जी हाँ जी, जाने हुए द्वारा सामान्य मतलब जो सामान्य धर्म है प्रज्ञापनीय, यहाँ पे लिच आया हुआ है कि ज्ञापनीय से बताने योग्य का बताना उपमान कहलाता है। हाँ? तो कोई दूसरा उपमान कभी होगा जब कोई दूसरा बताएगा? हाँ, तो दूसरा ही तो बताए। उपमान जो है, बताने वाला मैं हूँ, सुनने वाला आप हैं, तो आपको मैं उस चीज को बता रहा हूँ, वही तो कह रहे हैं यहाँ पर। जैसे प्रत्यक्ष व्यक्ति स्वयं कर लेता है, उपमान भी स्वयं करता है, और शब्द प्रमाण दूसरे से ही मिलता है। वो भी जरूरी नहीं, हम पुस्तक को देख करके भी उपमान मतलब शब्द प्रमाण ले सकते हैं, लेकिन जो उपमान है वो दूसरे के द्वारा ही होता है सदैव। वो दोनों प्रकार से है, जैसे शब्द प्रमाण के लिए लागू होता है, वैसे उपमान शब्द प्रमाण जो है दो प्रकार से लागू होता है। दूसरा बता रहा है तो भी हम समझते हैं, और पढ़ करके समझते हैं वैसे भी। ऐसे ही उपमान भी दूसरा बता रहा तब भी हो सकता है, और उसमें उपमान को साक्षात पढ़ करके भी हम समझ सकते हैं। तो बताना उपमान है। वो बता ही रहा है ना, वो शास्त्र बता रहा है या व्यक्ति बता रहा है? बता रहा तो दोनों हो रहा है। हाँ, बताना ही है, या तो शास्त्र बताए या व्यक्ति बताए, दोनों में बताना होता है। पकड़ में आ रहा है जी इनका प्रश्न? ये कहना चाहते हैं जैसे शब्द प्रमाण होता है, वो शब्द प्रमाण कोई बता रहा है तो हम वस्तुओं जिसके बारे में बता रहे हैं उसको सुन करके हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, एक तो एक प्रक्रिया। लेकिन कोई बता नहीं रहा है लेकिन शास्त्र बता रहा है, तो शास्त्र में पढ़ करके भी हम उन पदार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वो भी शब्द प्रमाण होता है। तो इनका प्रश्न था कि उपमान में ऐसा नहीं होता, उपमान तो केवल बताने वाला होता है तभी उपमान होता है, ऐसा इनका प्रश्न था। ऐसा नहीं था, दोनों को लागू कर रहे थे आप। तो फिर अच्छा, केवल स्पष्टीकरण प्रत्यय, वो तो ठीक है, नहीं स्वयं का मतलब शास्त्र को देख करके हम करेंगे, या कोई बताया है या किसी के बतावे को सुना हुआ है उसको याद रखा है इस तरह, यानी वहां चाहे शास्त्र बताए या व्यक्ति बताए, शब्द प्रमाण की तरह ये। जैसे शब्द प्रमाण को दो प्रकार से हम समझ लेते हैं, ऐसे ही उपमान को भी समझ लेते हैं। ठीक है, हाँ जी। ये शब्द प्रमाण की जब चर्चा चली उसमें अंत में उन्होंने लिखा एवं एभि प्रमाण ही देव मनुष्य तिरश्चाम व्यवहारा प्रकल्पन्ते न अतो अन्यथा इति। देव मनुष्य और तिरश्चाम मतलब कीट पतंग है, इनके व्यवहार इन प्रमाणों के द्वारा ही चलते हैं, इससे अलग नहीं चलते। हाँ जी। उसमें जैसे कल भी ये चर्चा आई थी कि क्या अन्य पशु पक्षी के प्रमाणों का प्रयोग करते हैं, तो प्रत्यक्ष और अनुमान का प्रमाण का प्रयोग तो वो करते ही हैं। और तीसरा ये भी ले सकते हैं क्योंकि ये शब्द प्रमाण के अंतर्गत पंक्ति पढ़ी गई है, तो कल शब्द प्रमाण की बात थी तो शब्द प्रमाण का भी प्रयोग वो करते हैं, क्योंकि ये पंक्ति जो पढ़ी गई है शब्द प्रमाण का भाष्य करते समय पंक्ति दी गई है। नहीं नहीं नहीं, उसका ये मतलब अर्थ नहीं निकाल सकते, क्योंकि प्रमाण शब्द प्रमाण से सारे प्रमाण पूरे हो गए ना यहाँ पर, तो इसलिए वहाँ पर बात कही है, प्रसंग पूरा हो रहा है इसलिए प्रयोग कर रहे हैं। इसका इससे ये सिद्ध हम नहीं कर सकते हैं कि यहाँ कही है तो ये सबके लिए ही जरूरी है, जहाँ लागू हो सकता है वहीं लागू करेंगे, जहाँ नहीं हो सकता वहाँ नहीं करेंगे। कम से कम तीन प्रमाण तो चाहिए, एवं ये भी प्रमाण इन प्रमाणों के द्वारा। नहीं नहीं नहीं, प्रमाणों के द्वारा यहाँ बहुवचन तो सभी प्रमाणों को लेकर के चल रहा है, तो सभी प्रमाण ही लागू होंगे, वो किसके साथ कितने लागू होंगे वो हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि बहुवचन होने के कारण से सबके साथ बहुवचन लगाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जिसके साथ लग सकता है बहुवचन उसके साथ लगा दो, जिसके साथ नहीं लग सकता उसके साथ द्विवचन लगाओ। अब ये परीक्षा नहीं, मैंने कल बोला था ना, ये हमको परीक्षा करनी है कि जिस तरह का शब्द प्रमाण का प्रयोग मनुष्य लोग करते हैं क्या ऐसा पशु पक्षी करते हैं, ये प्रश्न है। क्योंकि वहां पर जो हमको लग रहा है ना, लेकिन जब उसकी विवेचना करेंगे तो पता लग जाएगा, कि विवेचना से पता चलेगा ना, परीक्षा में पता लगता है। यूं तो सीधा सीधा देखने को तो आपको लग रहा है कुत्ता आकर के भौंक रहा है दूसरे कुत्तों के सामने, तो वो शब्द बोला है कि, और उस शब्द का अर्थ ये होता है ऐसा वो समझ करके वो ज्ञान कर रहे हैं, वो शाब्दिक ज्ञान उनका हो जाएगा, इसका निर्धारण आप कैसे करोगे? क्योंकि वैसी बुद्धि तो उनके पास है ही नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात को, कि मैंने आपको बोला पिताजी और माताजी दोनों आ रहे हैं, तो पिताजी शब्द और माताजी शब्द को सुन करके माता और पिता जिसके लिए हैं उसका हमको ज्ञान होता है, ठीक है ना। इसी तरह जो कुत्ता भोभो जो आवाज कर रहा है उस आवाज का ये अर्थ होता है, और वैसा ही अर्थ वो लेंगे, और हर कुत्ता ऐसा ही अर्थ लेता है, ठीक है ना, तब वो शब्द प्रमाण हो सकता है, पर ऐसा सबके साथ नहीं होता है। पहले पहले मेरी बात को पूरी होने दो। तो वहां मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ शब्द प्रमाण का नहीं होता, अभी परीक्षण ही है, मैं उसको इदम इत्थम के रूप में नहीं कह सकता। मेरे को ऐसा लगता है कि इस तरह के शब्दों को सुन करके ऐसे ऐसे शब्द जो है भय के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, इसके लिए ऐसा प्रयोग होता है, ऐसा वो उसका अनुमान कर लेते हैं कि भाई ये कुछ बोल रहा है तो कोई आपत्ति है। कौन सी आपत्ति, कैसी आपत्ति है ये उसको पता नहीं रहता, लेकिन हाँ कोई आपत्ति है, एक जाति के रूप में आपत्ति को ले रहे हैं कि आपत्ति में ऐसे ऐसा कोई भी किसी प्रकार की आपत्ति में इस तरह के शब्दों को बोला जाता है, ऐसा बोल करके वो उसका अनुमान करके फिर वहाँ से भागेंगे या जो भी कुछ करेंगे। तो वो अनुमान में मेरे को लगता है कि ये अनुमान करते हैं वहाँ पर उन शब्दों के द्वारा, ना कि वहाँ शब्द प्रमाण हो जाएगा, मतलब ऐसा शब्द जो है अमुक शब्द इसके लिए प्रयुक्त होता है और इसका ये अर्थ है, ऐसा निश्चय वाली बुद्धि जो है उन पशुओं में नहीं होती है जैसे मनुष्यों में होती है, ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास भी ऐसा प्रमाण नहीं है, मेजरमेंट ऐसा कोई यंत्र नहीं है, देखो ये ऐसा करते हैं, लेकिन जो मेरे को प्रतीति हो रही है वो उससे वो अनुमान करते हैं, क्योंकि वो अनुमान का साधन उनके पास है, क्योंकि ऐसा शब्द जो है, ऐसा शब्द जब जब वो बोलते हैं तब तब कोई ना कोई आपत्ति आ रही होती है। वो आपत्ति मनुष्य की आपत्ति है, पशु की आपत्ति है, ये किस चीज की आपत्ति है ये मनुष्य लोग हम समझ सकते हैं। मैं जिस तरह का शब्द बोलूंगा उन शब्दों का जो अर्थ होगा वो आप तो अच्छी तरह समझ पाएंगे कि इस शब्द का ये अर्थ होता है, इस शब्द का ये अर्थ होता है, क्योंकि ऐसी बुद्धि आपके पास है, ऐसी बुद्धि पशुओं में नहीं होती है। इसलिए उस अमुक शब्द का यही अर्थ होता है ये जो निश्चय करना है, ऐसी बुद्धि पशुओं में शायद नहीं होती है। ठीक है, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, मैं इसमें इदम इत्थम नहीं कह सकता, मैं एक संभावना कर रहा हूँ, आप भी संभावना ही कर रहे हैं, आप भी सब वो तो सभी मान रहे हैं, वो भी मानते हम भी मानते, उसमें कोई विवाद नहीं हो रहा है, बस केवल इतना प्रश्न है कि क्या वो शब्द प्रमाण को मान करके चल रहे हैं या अनुमान मान करके चल रहे हैं, ये प्रश्न चल रहा है। हाँ जी, अगर मानते हैं कि अनुमान करते हैं तो अनुमान उनका प्रत्यक्ष के आश्रित होता है या शब्द के आश्रित? अनुमान तो शब्द प्रत्यक्ष का आश्रित होता है, प्रत्यक्ष की जो ध्वनि ली उसके अनुसार अनुमान करते हो, हर बार जो अनुमान करेंगे उस प्रत्यक्ष से वो अलग अलग कैसे होते हैं? क्या क्या एक शब्द उनको जैसे भाव है, एक शब्द है उसका अनुमान उनका निश्चित होगा उस शब्द का? नहीं, हर शब्द का जो जो शब्द होंगे वो उन शब्दों का अलग अलग अनुमान कर सकते हैं ना, तो हर प्रकार कुत्ता जब भी बोलेगा या जिस अर्थ को समझाना चाहेगा या फिर ये बताना चाहेगा ऐसा अनुमान कर तो उसके अनुसार ही शब्द बोलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिएगा किसी आदमी से हमको परेशानी हो रही है या सांप से हो रही है या शेर से हो रही है, मतलब जो जो परेशानी है उन सबके लिए एक शब्द उनके पास है, डरावना शब्द। डरावना शब्द जो है सबके लिए एक डरावना शब्द है, ऐसा नहीं है कि शेर जब आएगा तो वो अलग प्रकार के शब्द बोलेगा, मनुष्य आएगा तो अलग प्रकार के शब्द होगा, और जंगली सुअर आएगा तो अलग प्रकार के शब्द होगा, ऐसा उनके पास शायद नहीं होता होगा, बस जिससे डर होता है, बट डर मात्र को बताने के लिए उन्होंने एक शब्द बना रखा होगा, वो शब्द जैसे बोलते हैं वो डर करके चले जाते हैं। शब्द का मतलब वो ध्वनि, हाँ तो ध्वनि को भी शब्द कहेंगे। अब ये प्राणी विज्ञान वाले हमसे ज्यादा बता सकते हैं, ये जो प्राणी विज्ञान वाले हैं वो हमसे ज्यादा बता सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, मतलब जहाँ खतरा हो, डर हो, कोई आपत्ति हो, उन सबके लिए उन्होंने एक बना रखा होगा, उसके माध्यम से वो अनुमान कर लेते हैं कि यहाँ कोई आपत्ति आने वाली है। किस चीज की आपत्ति आने वाली है मेरी बात को समझ लेना, आपत्ति आने वाली है तो समझ रहे हैं क्योंकि आपत्ति आएगी, लेकिन किस चीज की आपत्ति है? वो शेर की आपत्ति है, भालू की आपत्ति है, या वो जंगली सुअर की आपत्ति है, किसकी आने वाली है? शायद ये नहीं जानते होंगे। अगर ये जानते होंगे तो फिर तो वो फिर हमारे में उनमें कोई अंतर नहीं होगा, दोनों की बुद्धि बराबर हो गई। पर ऐसा मेरे को नहीं लगता है। हाँ जी, जैसे जब हम सड़क पे चलते हैं पीछे यदि कोई आपत्ति है तो एक व्यक्ति भाग के आता है, बस इतना कहता है भागो, हम उसको प्रमाण मान लेते हैं, शायद कोई आपत्ति होगी। ये तो हमें नहीं पता चला वो पीछे क्या आपत्ति है, कुछ नहीं, बस एक शब्द सुना, बस इतना आया आपत्ति है, तो हम शब्द प्रमाण मानते हैं, यार मान नहीं, नहीं शब्द प्रमाण ही मानते हैं। पशु पक्षी भी ऐसे ही करते हैं, वो ये थोड़ी पता होता है कौन सी आपत्ति है, बस इतना आया आवाज निकली आपत्ति है। इस रूप में अगर हो सकता है, इस रूप में हो सकता है, इस रूप में हो सकता है। मैं आपका निषेध नहीं कर रहा हूँ, आपका निषेध नहीं कर रहा हूँ, मैं कल से यही बोलता जा रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी और विचार करेंगे और शब्द, क्योंकि ये तो अभी संभावना ही है, आपकी भी संभावना है, तो अभी जो प्राणी विज्ञान वाले जो होते हैं उनके माध्यम से शायद हमको और ज़्यादा जानकारी मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा वो जानते हैं, मेरे को इतना जानकारी नहीं है। बस इतना मैं कह सकता हूँ, अनुमान का तो है ही स्पष्ट है, और शब्द का तो है ही, प्रत्यक्ष का तो है ही, उनको दो प्रमाणों का तो है ही है। बाकी शब्द प्रमाण में किसी अंश में अगर होता भी तो किसी अंश में ही होगा, ये हो सकता है। तो किसी भी अंश में होता है तो तीनों प्रमाण लागू होंगे ही होंगे वहां पर वो जब सिद्ध होगा तब उस पर विचार किया जा सकता है। ठीक है जी, चले हम आगे। हाँ जी, 40 पृष्ठ संख्या है, बोलिए। स द्विविधो दृष्टा दृष्टार्थत्वात्, स इति शब्द प्रमाण के लिए आया है, ये जो स शब्द आया है वो शब्द प्रमाण के लिए आया है, वह शब्द प्रमाण। द्विविधः दो प्रकार का है, दो कौन से प्रकार है तो बताएं, दृष्ट और अदृष्ट, दृष्ट अर्थ वाला और अदृष्ट अर्थ वाला। दृष्ट और अदृष्ट अर्थ वाला होने से शब्द प्रमाण दो प्रकार का होता है, यह सूत्रार्थ है। दृष्ट अदृष्ट अर्थ वाला होने से शब्द प्रमाण दो प्रकार का होता है। भाष्य को देखिएगा, यस्य इह दृश्यते अर्थः स दृष्टार्थः। यस्य शब्दस्य, जिस शब्द का अर्थः अर्थ, जिस शब्द प्रमाण का अर्थ इह इस संसार में, वर्तमान संसार में दृश्यते दिखाई देता है, सह दृष्टार्थः, वो दृष्टार्थ कहलाता है। मतलब जिस शब्द प्रमाण का विषय रूपी जो अर्थ है वो इसी संसार में हमें पता लगता है, उसको दृष्टार्थ कहते हैं। यस्य अमुत्रः प्रतीयते सो अदृष्टार्थः, और जिस शब्द का अमुत्र का मतलब होता है परलोक, अगला जन्म, उसको परलोक शब्द कहते हैं। तो संस्कृत में अमुत्र कहते हैं और हिंदी में परलोक कहते हैं। तो जिस शब्द का अर्थ परलोक में प्रतीत होता है उसको अदृष्टार्थ कहते हैं। एवं एवं ऋषि लौकिक वाक्यानां विभागः इति, एवं इस प्रकार से ऋषि और लौकिक वाक्यों का विभाग होता है। ऋषियों का वाक्य है और लौकिक वाक्य है, तो ऋषि का मतलब है यहां वैदिक, वैदिक वाक्यों का और लौकिक वाक्यों का विभाग इस प्रकार का करना चाहिए। वैदिक वाक्य जो है विशेष रूप से अदृष्ट अर्थ को बताने के लिए होते हैं, क्योंकि सभी शास्त्र मनुष्य को अदृष्ट की ओर प्रेरित करते हैं, दृष्ट को भी प्रेरित करते हैं, ऐसा नहीं है कि दृष्ट को प्रेरित नहीं करते, इस संसार के लिए भी प्रेरित करते हैं, लेकिन सभी शास्त्रों का मुख्य प्रयोजन है अदृष्ट अर्थ को प्रेरित करने के लिए। तो इसलिए कह रहे हैं एवं ऋषि लौकिक वाक्यानाम, वैदिक और लौकिक वाक्यों का इस प्रकार का विभाग है। लौकिक वाक्य जो है दृष्टार्थ को बताने के लिए होते हैं और वैदिक वाक्य जो है अदृष्टार्थ को बताने के लिए होते हैं, ऐसा विभाग समझ लेना चाहिए। स्पष्ट हो गया? किमर्थम पुनरिदम उच्यते, ये बात क्यों कही जा रही है, यानी शब्द प्रमाण दो प्रकार का होता है, ये बात क्यों कही जा रही है, ये प्रश्न किया जा रहा है। तो उसका समाधान कर रहे हैं, स न मन्येत दृष्टार्थ एव आप्तोपदेश प्रमाणम। स वह जो व्यक्ति है, लौकिक व्यक्ति है या दो कोई भी व्यक्ति, वह व्यक्ति न मन्येत, कभी ऐसा ना माने कि दृष्टार्थ एव आप्तोपदेश, दृष्टार्थ ही को आप्त के द्वारा बताया जाता है, दृष्टार्थ ही आप्तोपदेश होता है और वही प्रमाण होता है, ऐसा वो कभी ना माने। इसलिए कह रहे हैं वो क्यों ऐसा मान सकता है, दृष्टार्थ ही आप्तोपदेश होता है, क्यों मान सकता है ऐसा, क्योंकि अर्थस्य अवधारणादिति, अर्थ का अवधारण वो कर लेता है, क्योंकि दृष्टार्थ का जो उपदेश किया जाता है आप्त के द्वारा वो कभी ना कभी उसको प्रत्यक्ष कर लेता है, क्योंकि दृष्टार्थ है वो जो उपदेश है, व्यायाम करना चाहिए, आयुर्वेद उपदेश करता है, समझ में आ रहे ना, आयुर्वेद उपदेश करता है प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने शरीर के अनुरूप व्यायाम करना चाहिए, ये दृष्टार्थ है, और उसको अब कभी ना कभी उसका प्रत्यक्ष करके निश्चय कर लेते हैं, पूर्ण निश्चिंत हो जाते हैं आप, दृष्टार्थ में ये लाभ है, इसलिए वो दृष्टार्थ को ही आप्तोपदेश ना माने, उसके लिए ये प्रकार बताए, अदृष्टार्थोपि प्रमाणम, अदृष्टार्थ भी प्रमाण होता है। हाँ, अंतर इतना है, उस अर्थ को हम अनुमान कर लेते हैं, उस अर्थ का अनुमान से जान कर लेते हैं, उसको प्रत्यक्ष तो नहीं कर सकते, अदृष्टार्थ को, अदृष्टार्थ को हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, उसका अनुमान अवश्य कर लेते हैं, इसलिए अदृष्टार्थ को बताने वाला भी आप्तोपदेश माना जाएगा, उसको प्रमाण मानना चाहिए, केवल दृष्टार्थ को ही नहीं मानना चाहिए, इसके लिए ये भेद बताया गया है, दृष्ट अदृष्ट वाला। यदि दृष्ट अदृष्ट वाला भेद नहीं बताते तो कोई भी व्यक्ति यही मान लेता, दृष्टार्थ को ही वो आप्तोपदेश मान लेता, अदृष्ट को नहीं मानता, जैसा कि आजकल लोक में माना जाता है, किसने जाना, किसने देखा परलोक, अगले जन्म को बोलते हैं ना, अगले जन्म को किसने देखा, कोई अगला जन्म नहीं हुआ करता है, बस जो कुछ है यही दे, जो कुछ भी करना इसी जन्म में कर लो, खाओ पियो जो भी करना है, अगले जन्म को किसने देखा, वो मानता ही नहीं, अदृष्ट को मानता ही नहीं। तो कभी ऐसा ना करे कोई व्यक्ति, वो दृष्टार्थ को ही आप्तोपदेश मान बैठे, इसलिए ये विभाग करके बताया अदृष्टार्थ भी होता है, उसको भी शब्द प्रमाण मानना चाहिए। स्पष्ट हो गया जी? चलें, अब कहते हैं किम पुनः अनेन प्रमाणेन अर्थजातं प्रमातव्यम् इति। अनेन प्रमाणेन, इस प्रमाण के द्वारा, इस प्रमाण का मतलब ये जितने भी प्रमाण बताए वो सारे प्रमाण लिए जा रहे हैं, जाति में एक वचन है यहां पर, यहां ए भी प्रमाण ही ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन जाति में एक वचन को मान करके यहां बताया जा रहा है। अनेन प्रमाणेन, इस प्रमाण के द्वारा, यानी पूर्वोक्त सभी प्रमाणों के द्वारा, किम अर्थ जातम प्रमातव्यमिति, किस अर्थ समूह को जानना चाहिए, इसको भी जाति में लिया है, अर्थ तो बहुत सारे हैं, असंख्य हैं, इसलिए यहां पर जाति में एक वचन दे रहे हैं दोनों में। अनेन प्रमाणेन, पूर्वोक्त इन चारों प्रमाणों के द्वारा किम अर्थ जातम प्रमातव्यम इति, किस अर्थ समूह को प्रमातव्यम जानना चाहिए, तद उच्यते, उस बात को लेकर के बताया जा रहा है। अर्थ समूह तो बहुत है, बहुत सारे पदार्थ हैं, लेकिन किन पदार्थों को जान लेना चाहिए जिससे व्यक्ति अपने प्रयोजन को पूर्ण कर सके, तद उच्यते, उस बात को अगले सूत्र में बताया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, कुछ सूत्र हैं, मैंने भूमिका में भी आपको बताया था, न्याय दर्शन जब पढ़ रहे हैं आप, अच्छा तो तब माना जाएगा सारे सूत्रों को आप याद करें, अगर कोई नहीं कर सकता है तो कम से कम मुख्य मुख्य सूत्रों को तो याद अवश्य कर ले, उनमें से ये एक सूत्र है, याद करने योग्य सूत्र। बोलिए, आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रेत्य भाव फल दुख अपवर्गास्तु प्रमेयम। यहां भी जाति में एक वचन में बता दिया प्रमेयम। तो प्रमाणों के द्वारा किन अर्थों को जानना चाहिए, यानी किन प्रमेयों को जानना है। प्रमेय का मतलब अर्थ होता है पदार्थ। तो प्रमाणों के द्वारा किन किन प्रमेयों को जानना चाहिए जिससे अपने प्रयोजन को पूरा कर सके, तो उसने यहां पर गिना दिया है। कम से कम इतने प्रमेयों को तो जानना पड़ेगा आपको। पहला प्रमेय है आत्मा, दूसरा शरीर, तीसरा इंद्रिय, चौथा अर्थ, पांचवा बुद्धि, छठा मन, सातवा प्रवृत्ति, आठवा दोष और नौवा प्रेत्याभाव, दसवा फल, ग्यारहवा दुख और बारहवा अपवर्ग। ये बारह प्रमेय होते हैं। इन बारह प्रमेयों को प्रमाणों के माध्यम से मनुष्य को जानना चाहिए, समझना चाहिए, तदनुरूप व्यवहार करके अपने प्रयोजन को पूरा कर लेना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। आगे देखिएगा, एक एक प्रमेय को समझा रहे हैं। आत्मा, आत्मा क्या है, आत्मा रूपी, हाँ जी क्या जी, सूत्रार्थ तो बता ही दिया था ना। ये बारह प्रमेय होते हैं, ये सूत्रार्थ है। तत्र आत्मा, आत्मा के बारे में बताया जा रहा है कि आत्मा क्या है। सर्वस्य दृष्टा, सबको देखने वाला है। सब कौन, सुख और दुख। सुख दुख के जो साधन होते हैं उनको भी पीछे कहा था ना, चार ही प्रकार के अर्थ होते हैं मुख्य रूप से। तो सुख, सुख के कारण, दुख और दुख के कारण, यही तो बताए ना। तो सर्वस्य दृष्टा, सबको देखने वाला आत्मा होता है। यहां सर्वस्य का मतलब ये अर्थ लेना चाहिए। फिर कहा सर्वस्य भोक्ता, ये आत्मा का विशेषण बता रहे हैं। सबको देखने वाला और सबको भोगने वाला, वो सब कौन है, दुख को, दुख के कारणों को, सुख को और सुख के कारणों को, उन्हीं को भोगता है। फिर कहा सर्वज्ञ, उन सबको भी जानता है, सुख को भी, दुख को भी और उनके कारणों को भी। सर्वानुभावी, सर्वानुभावी, सभी को प्राप्त करता है वो। सर्व अनुभावी, सभी को वो प्राप्त करता है। दुख को भी प्राप्त करता है, दुख के कारणों को भी प्राप्त करता है। सुख को भी प्राप्त करता है, सुख के कारणों को भी प्राप्त करता है। तो जो सर्वानुभावी है, सर्वज्ञ है, भोक्ता है और दृष्टा है, ऐसी जो चीज है, ऐसा दो पदार्थ है, उसका नाम है आत्मा। पकड़ में आ रहा है जी, नहीं आया? हाँ, बहुत सरल है। तस्य भोगायतनम शरीरम, तस्य आत्मनः, उस आत्मा का भोगायतनम, आयतनम कहते हैं आधार को, उस आत्मा का जो भोग का आधार है, उस आत्मा के भोग का जो आधार है वो शरीर कहलाता है। शरीरम इति किम, यदि प्रश्न आ जाए आपको, तो भोगायतनम एव शरीरम भवति। यह पूरा लिख सकते हैं, आत्मनः भोगायतनम शरीरम भवति, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। भोग साधनानि इंद्रियाणि, फिर कहा भोग के जो साधन हैं, भोग को कराने वाले जो भी साधन हैं, उनको कहते हैं इंद्रियाणि, इंद्रियां। फिर कहा भोक्तव्या इंद्रियार्थाः, अर्थ आया है सूत्र में। अर्थ क्या है, कहते हैं इंद्रियों के जो अर्थ होते हैं वो भोक्तव्या, भोगने योग्य होते हैं, वो भोग्य होते हैं। इंद्रियों के अर्थ जो है भोगने योग्य होते हैं। भोगो बुद्धि, ये जो भोग है इस भोग को बुद्धि कहते हैं। भोग का मतलब है अनुभव, यहां भोग का मतलब जैसे सुख का अनुभव करना, दुख का अनुभव करना, ये जो अनुभव कर रहे हैं ना, यही तो भोग है, और इस भोग को बुद्धि कहते हैं, यानी ज्ञान। भोग बुद्धि, बुद्धि रीति ज्ञानम, समझ लीजिएगा। ये भोग की परिभाषा है यहां पर। भोगा इति किम, भोगो बुद्धिर्भवति, हाँ जी, नहीं बुद्धि से ही ज्ञान है। बोलो। हाँ जी बिल्कुल, प्रसंग को देखो ना, प्रसंग के अनुसार सर्वज्ञ है। अर्थस्तु चत्वारा भवंती, चार अर्थ होते हैं, उन सबको देखता है, उन सबको भोगता है, उन सबको जानता है। तो यहां प्रसंग के अनुसार सर्वज्ञ है, ना कि सब कुछ का सर्वज्ञ है, नहीं तो फिर वो वाक्य बिगड़ जाएगा आपका। तो प्रसंग क्या चल रहा है, सर्वस्य दृष्टा, सबको देख रहा है। जब सबका सबको देखने वाला है, सबको भोगने वाला है, सबको पाने वाला है, तो सर्वज्ञ सबको जानने वाला क्यों नहीं बन सकता है? सीधी सी बात है ना। हाँ जी। और फिर कहा तस्य भोगायतनम शरीरम, तस्य कस्य आत्मना, उसी आत्मा के बारे में कह रहे ना। हाँ, सर्वन सबको प्राप्त करता है। हाँ जी, हाँ जी, चारों को पा लेता है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? एकत्व नहीं, सर्वस्य भोक्ता मतलब सबको भोग करता है, ठीक है, और सबको प्राप्त करेगा, तभी भोग प्राप्त कर लेगा, भोग करेगा। सबको प्राप्त करेगा, ये तो भोग करना नहीं, प्राप्त होना और भोग करना में अंतर है। मेरे को ये प्राप्त हो गया लेकिन भोगता नहीं इसको, पहले समझ लो, पहले जल्दीबाजी मत करो। हाँ। मतलब मैं इसको प्राप्त तो कर लिया, ये जरूरी नहीं है जिस जिसको मैं प्राप्त करता हूँ उसका भोग करता हूँ, ये कोई जरूरी नहीं है। मेरे पास बहुत सारी चीज है, सबका भोग मैं नहीं करता, लेकिन प्राप्त तो है। मेरे कमरे में बहुत सारी पुस्तकें हैं, सब प्राप्त है मेरे लिए, लेकिन सबका भोग मैंने नहीं किया, कुछ ही पुस्तकों का भोग किया। समझ में आ रहा है? अब बताइए। सुख दुख यहाँ पर अर्थ लिए जा रहे हैं। हाँ जी, उनके अनुसार ही इस प्रसंग को कहा जा रहा है। हाँ जी, सुख दुख कोई वस्तु तो है नहीं जो प्राप्त कर लिए, इनकी तरह तो अनुभव वाली चीजें और भोग करने वाली। इधर उधर मत जाओ, वस्तु ही तो है, पदार्थ तो बोला है, पदार्थ है लेकिन इस प्रकार का तो नहीं है कि सुख मिल गया। नहीं नहीं, देखिए सुख और सुख के साधन, ठीक है ना, सुख और सुख के साधन को प्राप्त करता है, ठीक है ना, तो साधन भी तो होंगे उसके साथ में, तो सबको प्राप्त करता है, फिर उसके बाद भोगता भी है। चलिए आगे बढ़े हम। तो भोगो बुद्धि ही, ये जो भोग है, जो अनुभव है, वो क्या है? वो भोग किसको कहते हैं? कहते हैं ज्ञान को ही भोग कहते हैं, बुद्धि को ही भोग कहते हैं। इस बात को थोड़ा बुद्धि में आप लोग बिठा लीजिएगा, यानी अपने मन में बिठा लीजिएगा। मैंने बोला बुद्धि में बिठा दीजिएगा, बुद्धि का मतलब यह मन है, मैं जो बोल रहा हूं, मेरा वचन जो है ना, इस बात को बुद्धि में बिठा लीजिएगा। तो ये जो बुद्धि का प्रयोग मैंने बोला है, ये यहां बुद्धि का मतलब मन है, और यहां बुद्धि का मतलब ज्ञान है। अब आगे बढ़िए। सर्वार्थोपलब्धो न इंद्रियानि प्रभवन्ति इति सर्व विषयम अंतकरणम मना। मन को समझा रहे हैं, मन क्या चीज है? तो कहते हैं सर्वार्थोपलब्धो, सभी अर्थों की उपलब्धि होने पर भी, यानी सभी पदार्थ आपको उपलब्ध हैं, सभी पदार्थों के उपलब्ध होने पर भी इंद्रियानि न प्रभवन्ति, इंद्रियां समर्थ नहीं होती हैं, उन सबको पाने में समर्थ नहीं होती हैं, हर इंद्रिय हर वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकती। सर्वार्थोपलब्धो, सभी अर्थों के उपलब्ध होने पर, यानी सभी चीजें आपके पास हैं, पर इंद्रियां नहीं, न प्रभवंती, इंद्रियां उन सबको पाने में समर्थ नहीं होती हैं, इसलिए कह रहे हैं सर्व विषयम। परंतु मन कैसा है? वो सर्व विषय में सबको प्राप्त करता है, वो इंद्रियां सबको नहीं पाती है लेकिन मन सबको प्राप्त करता है, इसलिए उसका सर्व विषयम। फिर एक विशेषण दिया अंतकरणम, वो अंतकरण भी है, अंतकरण का मतलब अंदर रहने वाला, अंदर रहने वाला साधन। एक होता है बाह्यकरण, एक है अंतकरण। तो मन कैसा है? सर्व विषय में है, सभी विषयों को पाने वाला है, और वो अंतकरण है, अंदर रहने वाला है, उसको मन कहते हैं। मन के बाद क्या है? प्रवृत्ति और दोष, इन दोनों को इकट्ठा समझा रहे हैं। शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि सुख वेदना नाम निर्वृत्ति कारणम प्रवृत्ति दोषाश्च। कहते हैं ये जो प्रवृत्ति और दोष, ये दोनों क्या करते हैं? प्रवृत्ति का मतलब क्या है जी? धर्माधर्म, जो पीछे आप पढ़ के आए। और दोष, दोष क्या है? राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह और धर्म अधर्म ये दोनों मिलकर के, यानी प्रवृत्ति और दोष, ये दोनों मिलकर के शरीर को उत्पन्न करते हैं। निर्वृत्ति कारणम, निर्वृत्ति का मतलब उत्पत्ति के कारण है, निर्वृत्ति कारण। प्रवृत्ति दोषाश्च निर्वृत्ति कारणम, प्रवृत्ति और दोष ये दोनों उत्पत्ति के कारण है। किसकी उत्पत्ति में कारण बन रहे हैं? शरीर, शरीर को उत्पन्न करते हैं। प्रवृत्ति और दोष दोनों मिलकर के शरीर को उत्पन्न करते हैं, इंद्रियों को उत्पन्न करते हैं, अर्थों को उत्पन्न करते हैं, ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, सुख को उत्पन्न करते हैं और वेदनाओं को भी उत्पन्न करते हैं। हर्ष है, शोक है, भय है, लज्जा है, इस प्रकार की जो वेदनाएं, ये जो अनुभूति अलग अलग प्रकार की, इन सब को उत्पन्न करने वाले होते हैं कौन? प्रवृत्ति और दोष। हाँ जी, निर्वृत्ति, निवृत्ति नहीं, निर्वृत्ति, ऊपर रेफ है। निवृत्ति का मतलब होता है हटना और निर्वृत्ति का मतलब होना उत्पन्न होना। हाँ जी, निर्वृत्ति का मतलब उत्पन्न, उत्पत्ति का कारण है। उत्पत्ति है कारणम, निर्वृत्ति कारण, उत्पत्ति का कारण है कौन? प्रवृत्ति और दोष। हाँ जी, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, सुख और वेदना, इन सब को, षष्ठी का बहुवचन है ना यहाँ पर, इन सब को उत्पत्ति, इन सब को उत्पन्न करने का कारण है कौन? प्रवृत्ति और दोष। दोष तक हो गया, आगे प्रेत्या भाव को समझाया जा रहा है। न अस्य इदम शरीरम अपूर्वम अनुत्तरम च, अस्य आत्मना, ये आत्मा को लेकर की सारी बातें बताई जा रही है। अस्य, इस आत्मा का, इदम शरीरम, ये जो शरीर मिला हुआ वर्तमान का, जो आपका शरीर, एक ऐसा शरीर है अपूर्वम, अपूर्व शरीर नहीं है, यानी पहले कभी नहीं मिला, अभी मिला हो ऐसा नहीं है। ना पूर्वम अपूर्वम, अपूर्वम शरीरम नास्ति भवताम शरीरम, आपको ये जो शरीर मिला है ये अपूर्व शरीर नहीं है, यानी पहले कभी नहीं मिला, आज मिला हो ऐसा शरीर नहीं है, पहले भी मिलता आ रहा है, इसका ये मतलब है। फिर कहे अनुत्तरम च, इदम शरीरम अनुत्तरम शरीरम नास्ति, मतलब बस अभी मिला सो मिला, आगे नहीं मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है, कुछ पकड़ में रहे। इसको कहते हैं अपूर्वम शरीरम अनुत्तरम शरीरम नास्ति। तो अस्य आत्मना इदम शरीरम न अपूर्वम अनुत्तरम शरीरम नास्ति। स्पष्ट हो गया? हाँ जी, आपको पकड़ में आ रहा है? नहीं आया होगा, नहीं आया तो बोलिएगा नहीं आया। ये जो आपका शरीर है, ऐसा शरीर आपको पहले भी मिलता आया है या पहली बार ही मिला आपको? बोलो आप, पहले भी मिला है ना, तो इसलिए कह रहे हैं ये जो शरीर है पहली बार नहीं मिला, पहले भी मिलता हुआ आया एक बार, उसको कहते हैं अपूर्वम। अपूर्वम मतलब है पहले नहीं मिला, और फिर कहा ना अपूर्वम नास्ति, पहले नहीं मिला हुआ ऐसा नहीं, एक बात। फिर दूसरी बात कही है अनुत्तरम, इस शरीर के बाद दोबारा आपको कभी नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है, दोबारा भी मिलता रहेगा, इसलिए अनुत्तरम यानी अंतिम शरीर नहीं है, यह शरीर अंतिम शरीर नहीं है और पहली बार मिला हुआ ऐसा शरीर भी नहीं है, यह शरीर का प्रारंभ भी नहीं है और इस शरीर का अंत भी नहीं है, यह है अपूर्वम अनुत्तरम का मतलब, ना इस शरीर का प्रारंभ है ना इस शरीर का अंत है। इसी को स्पष्ट किया जा रहा है, पूर्व शरीरानाम आदिर नास्ति, पूर्व शरीरों का आदि नहीं है, यानी पहली बार मेरे को शरीर मिला था अमुक समय में, ऐसा नहीं है, शरीरों का कोई आदि नहीं है, अनादि काल से आपको शरीर मिलते आ रहे हैं, कब से मिलता आ रहा है शरीर, इसका कोई प्रारंभ नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। फिर कह रहे हैं उत्तरेशाम अपवर्गांता, हाँ इस शरीरों का अंत अवश्य है, कब अंत होता है? तो कहते हैं अपवर्ग, अपवर्ग मिलने तक ये शरीर चलता रहेगा, अपवर्ग के बाद में इस शरीर का अंत हो जाता है, उसके बाद शरीर का मिलना का, मिलने का जो क्रम है वो रुक जाता है, लंबे काल तक रुक जाता है। इति प्रेत्य भावः, ये प्रेत्य भाव को समझाया जा रहा है। प्रेत्य भाव का मतलब क्या है कि ये जो शरीर आपको मिलता हुआ आ रहा है, आपको जो जन्म होता जा रहा है, इस जन्म का प्रारंभ नहीं है, शरीर का मतलब यहां जन्म को ले रहे हैं, ये जो शरीर आपको मिलता हुआ आ रहा है, इस शरीर का जन्म जो हुआ है आपका, ये जन्म प्रारंभ नहीं हुआ, इसका कोई प्रारंभ नहीं है। और ये जो शरीर का आपका नहीं रहेगा, इसकी जो मृत्यु होगी, हाँ, ये इसके बाद में फिर कभी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है, मृत्यु भी होती रहेगी। परंतु एक ऐसी स्थिति आएगी जब अपवर की ओर आप बढ़ोगे, तब वो जो है मृत्यु जो है रुक जाएगी। अगर आप अपवर की ओर नहीं बढ़ोगे तो श्रृंखला चलती रहेगी, फिर ये रुक नहीं सकती। तो शरीर का मिलना यानी जन्म का होना, मृत्यु का होना, जन्म का होना, मृत्यु का होना, यही प्रेत्याभाव कहलाता है। हाँ जी, उत्तरेषां शरीराणां समाप्ति ही अपवर्ग पर्यंतम अस्ति। उत्तरेषां का मतलब बाद में आने वाले शरीरों का अंत कब होता है? अपवर्ग होने पर होता है, ये कहना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं नहीं, अपवर्ग को प्रत्यभाव नहीं कहा, मतलब अपवर्ग का मतलब मोक्ष हो गया। मोक्ष होने तक ये शरीर आपको मिलता रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। अब फल किसको कहते हैं? फल को समझाया जा रहा है, फलम। ससाधन सुख दुखोपभोगः फलम। साधन सहित सुख का भोग और साधन सहित दुख का जो भोग होता है वही फल है। मतलब फल केवल दुख और सुख नहीं है, दुख के साथ साथ दुख के साधन भी फल है आपके लिए और सुख के साधन भी फल है। पकड़ में आ रहा है जी? इसलिए कहे ससाधना, साधन सहित, साधन सहित सुख दुख ही, साधन सहित सहित सुख और दुख का जो उपभोग है वो है फल। साधन सहित सुख का अनुभव करना, साधन सहित दुख का अनुभव करना ही फल है। अब दुख को समझाया जा रहा है, दुखमिति किम। बहुत अच्छी बात कही जा रही है, इस बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करिए। न इदम अनुकूल वेदनीयस्य सुखस्य प्रतीतेः प्रत्याख्यानम् दुखम भवति। दुख का मतलब ये नहीं है, ये जो प्रतिकूल वेदनीयस्य सुखस्य, प्रतिकूल वेदनीय जो प्रतिकूल अनुभव होता है, सुख के जो प्रतिकूल अनुभव होता है, हाँ, सुख का, ना इदम अनुकूल वेद, अनुकूल वेदनीयस्य सुखस्य, प्रतिकूल कह रहा हूं मैं, अनुकूल वेदनीयस्य सुखस्य, जो अनुकूल अनुभव करने वाला जो सुख है, उस सुख के प्रतीते, प्रतीति का, अनुभूति का, सुख की अनुभूति का खंडन मात्र, यानी सुख की अनुभूति का ना होना ही दुख नहीं होता है, ये कहना चाह रहे। सुख क्या होता है? अनुकूल होता है। तो ये अनुकूल वेदनीयस्य जो है सुख का विशेषण है। सुख कैसा होता है? अनुकूल होता है। तो अनुकूल सुख की जो अनुभूति है, उस अनुभूति का ना होना दुख है क्या, ये पूछ रहे हैं, प्रश्न किया जा रहा है। मतलब आप सुख, अपना सुख प्रत्येक व्यक्ति को अनुकूल होता है, तो अनुकूल सुख हो नहीं रहा है, तो अनुकूल सुख का ना होना ही दुख है क्या, ये प्रश्न किया जा रहा है। प्रश्न पकड़ में आ गया? तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ना बताए ना, यहां पर ना बताए सबसे पहले, ना अनुकूल वेदनीयस्य सुखस्य प्रतीते प्रत्याख्यानम, ना अनुकूल सुख की अनुभूति का ना होना दुख ना नहीं है। किम तर्री, फिर क्या है दुख? इसका मतलब दुख कोई चीज है, दुख होता है, केवल सुख का ना होना ही मात्र दुख नहीं होता है, उसको समझा रहे हैं। किम तर्री का, जन्मना एव इदम स सुख साधनस्य दुखानुषंगात दुखेन अविप्रयोगात विविध बाधना योगात दुखमिति समाधि भावनम उपदिश्यते। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। जन्मना एव, जन्म से ही, इदम यह, यह क्या, दुख, जन्म से व्यक्ति को यह दुख भोगना पड़ रहा है। और कैसा है वो? ससुख साधनस्य, सुख के साधनों के साथ साथ दुखानुषंगात दुख भी मिला हुआ होने से जहां जहां सुख है और जहां जहां सुख के साधन हैं, उस सुख और उस सुख के साधनों के साथ साथ दुख भी मिला हुआ होता है। तो सुख सुख के साधनों के साथ साथ दुख मिला हुआ होने के कारण से दुखेन अभिप्रयोगात दुख से कभी रहित ना होने के कारण से मनुष्य दुख से कभी रहित नहीं होता है, सदा दुख उसको मिल रहा होता है। यानी अगर आपने सुख का भोग किया तो समझ लेना उस सुख के साथ साथ दुख का भी भोग किया, बिना दुख के सुख नहीं भोग सकते आप। तो इसलिए दुख अनुषंगात दुख मिला हुआ होने के कारण से, सुख में दुख मिला हुआ होने के कारण से दुखेन अभिप्रयोगात दुख के न हट जाने के कारण से विविध भावना योगात नाना प्रकार के दुखों का योग मनुष्य के साथ होने से, यानी नाना प्रकार के दुख मनुष्य के साथ लगे हुए होने के कारण से दुखमिति ये संसार जो है दुखमय ही है, सुखमय नहीं है, दुखमय ये सारा संसार। इसलिए समाधि भावनम उपदिश्यते समाधि लगाने की बात कही जाती है, आपको समाधि लगाना पड़ेगा, बिना समाधि लगाए ये सारे दुख आपसे नहीं छूट सकते। आप जो सुखी हो रहे हो उस सुख के साथ साथ दुख भी भोग रहे हो, कोई संसार का ऐसा सुख नहीं है उसको भोगता हुआ आप दुख नहीं भोग रहे हो, साथ में दुख भी भोग रहे होते हैं, बस ये अलग बात है आप उसको समझ नहीं पा रहे। सुख के साथ साथ दुख भी भोग रहे होते हैं लेकिन उस दुख को आप समझ नहीं पा रहे होते हैं। हाँ जी, वो फिर वो अच्छी बात थोड़ा है, वो तो बहुत मूढ़ता मानी जाती है। मतलब सुवर जो है लतपत पड़ा है कि उसमें मल के अंदर, कुछ समझ में आ रहा है ना, सुवर जो है लतपत पड़ा है मल में और वो मस्त है, ठीक है ना, उसको पता ही नहीं चल रहा ये मल है, तो इससे बढ़कर अच्छी बात क्या हो सकती है ऐसा कोई कहे। वो तो केवल शब्द कथन कर रहा है लेकिन वो चाहेगा नहीं वो स्थिति को, उस स्थिति को कभी नहीं चाहता, पहले समझ लो। वो तो ठीक है, जब ठीक है तो ठीक को मानो ना, कभी ऐसा कोई नहीं चाहता क्योंकि अज्ञानता में रहना कोई नहीं चाहता, क्योंकि अज्ञानता सबसे अधिक दुखदाई है, नासमझपना जो है ये सर्वाधिक दुखदाई है, सबसे ज्यादा दुखी रहता है व्यक्ति उस नासमझ में, वो अच्छी स्थिति नहीं है। हाँ जी, देखिए अनुकूल नहीं बनी है, वो तो मजबूरी है उसकी, वो उसके अलावा और वो कुछ नहीं कर सकता, उसका उसका वो भोग है, बस उसमें रहना है उसको। जैसे गाय का गोबर है जो मल होता है लेकिन हम घर में बीचते हैं, इधर उधर मत जाओ, उदाहरण का वही अंश लो जो हम कहना चाह रहे हैं, आप सारे अंशों को मत लो। मैं ये कह रहा हूं कि प्रकृति का कोई भी पदार्थ अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारी इंद्रियां उसके अनुकूल है या नहीं है, बस इसी में तो सुख दुख की स्थिति होती है, क्योंकि हमारे अनुकूल जो जो चीज है वो हमारे अनुकूल के लिए ही बनाए भगवान ने, हाँ ये याद रखना। हाँ वो नहीं बता रहे आप, अलग बता रहे आप, ये आपकी बात समझ रहा हूँ, क्योंकि जो दुखदाई वस्तु हैं वो दुखदाई के रूप में परमात्मा ने बनाया और जो सुखदाई चीजें हैं उनको सुखदाई के रूप में भी परमात्मा ने बनाया। अब शराब दुखदाई के रूप में है क्योंकि शराब को शराब के रूप में अगर कोई प्रयोग करता है, अब उस शराब को औषधि के रूप में कोई प्रयोग करता है वो दुखदाई नहीं वो सुखदाई है, लेकिन वो औषधि के रूप में सुखदाई है ना कि वो शराब के रूप में सुखदाई है, मेरी बात को समझना आप। तो कोई भी शराबी उसको औषधि के रूप में कभी नहीं प्रयोग कर सकता, असंभव है, इतना नियंत्रण होता तो वो योगी बन जाता, कोई नहीं होता ऐसा। उसको वो शराब को दुखदाई के रूप में है, वो भगवान ने उसको दुखदाई के रूप में बनाया, ये समझ लेना। ऐसे ही जितने जितने पदार्थ हैं, क्योंकि नहीं तो फिर दुख और सुख अलग होता ही नहीं है, ये तो केवल हमारी अनुकूलता और प्रतिकूलता की दृष्टि से देखेंगे तो ये कथन ही नहीं कर सकते कि चार प्रकार की चीजें होते हैं, एक दुख और वो दुख के साधन और सुख सुख के साधन, ऐसा नहीं बताते। वो बताया इसका मतलब वो दुखदाई के रूप में ही बनाया, सुखदाई के रूप में भी बनाया, ये हमारे ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको सुखदाई मान रहे हैं या दुखदाई मान रहे हैं। हमारे में मिथ्या ज्ञान है तो हम सुखदायी को दुखदायी के रूप में मान लेते हैं और दुखदायी को सुखदायी के रूप में मान लेते हैं। मिथ्या ज्ञान अगर है, ठीक है जी, और मिथ्या ज्ञान नहीं है तो दुखदायी को दुखदायी मानेंगे और सुखदायी को सुखदायी मानेंगे। शराब को दुखदायी ही मानेंगे हम, तत्व ज्ञान है, और मिथ्या ज्ञान है तो उसको सुखदायी मानेंगे, जैसे शराब ही मानता है। संसार का कोई भी पदार्थ अपने आप में सुखदायी या दुखदायी नहीं होता, ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ। ईश्वर तो उसे कुछ पदार्थ को पदार्थ बनाता है, सुखदायी दुखदायी तो, पर वो जो बनाया है उसको विभाग तो करके बताया ना, ये सुखदायी है और ये दुखदायी है, तो विभाग बना करके दिया है। पदार्थ सुखदायी दुखदायी नहीं होते, फिर ये क्यों कहते हैं? वो हमारे प्रयोग के कारण। तो सारी दृष्टि हमारे प्रयोग को ध्यान में रख करके बनाई गई, इस बात को भी आपको समझना है। सृष्टि में जो कुछ भी भगवान ने बनाया है हमारी दृष्टि को ध्यान में रख करके बनाया है, ईश्वर अपनी दृष्टि से नहीं बनाता कुछ भी। हाँ, तो फिर तो सृष्टि जो बनाई वो हमारी को हमारी दृष्टि को ध्यान में रख करके बनाई, अनुकूलता के लिए भी बनाए, प्रतिकूलता के लिए भी बनाया है। अरे बताया ना, सुख और सुख के साधन ये हमारे अनुकूल है, और दुख जैसे क्या होता है, पहले इसको पहले सुनो ना, दुख और दुख के साधन ये हमारे प्रतिकूल है। अब दुख क्या है, तो दुनिया भर के दुख है जो रोज देखते हैं आप, हाँ, जैसे विष है दुखदायी है। सुखदायी उस व्यक्ति के लिए होता है जो विवेकी व्यक्ति होता है, जो वैद्य व्यक्ति होता है, ठीक है ना। जिस वस्तु व्यक्ति के लिए वो है वो सुखदायी है, वो वैद्य व्यक्ति के लिए सुखदायी है, लेकिन आम आदमी के लिए वो दुखदायी है, इसलिए वो दुखदायी के रूप में बनाया उसको। उसकी मुख्यता और गौणता होती है, गौण रूप से वो सुखदायी हो सकता है, मुख्य रूप से वो दुखदायी है। तंबाकू है वो मुख्य रूप से दुखदायी है, चाय है मुख्य रूप से दुखदायी है, कॉफी है मुख्य रूप से दुखदायी है। अब उसको सुखदायी बनाना कोई चाहता है तो वो हर कोई नहीं बना सकता, याद रखना, वो वही व्यक्ति बना सकता है वो विवेकी व्यक्ति होता है या वैद्य व्यक्ति होता है। नहीं तो उसको सुखदायी, अगर सुखदायी मानेंगे ना, उसको सुखदायी के रूप में आप देखेंगे तो फिर तो हर कोई उसका प्रयोग करने लगेगा। और भगवान ने केवल वस्तु मान करके नहीं बनाया कि ये तो वस्तु होती है, ऐसा नहीं बनाया, उसके साथ उपदेश भी दिया है, ये वस्तु दुखदायी है, ये वस्तु सुखदायी है, उपदेश भी दिया है उसके लिए। ईश्वर मतलब हमारे दुख के लिए बनाता है। हाँ जी, ईश्वर हमारे दुख के लिए भी साधन बनाता। देखिए, ईश्वर सुख के लिए बनाता है सब कुछ, उसके साथ साथ ये भी उपदेश करता है कि ये दुखदायी है इसके पीछे मत पड़ना, और ये सुखदायी है इसके पीछे पड़ना, ये भी उपदेश करता है। बनाया है व्यक्ति के लिए, किस व्यक्ति के लिए बनाया, विवेकी व्यक्ति के लिए बनाया, हर व्यक्ति के लिए नहीं बनाया। देखिए, फिर आप इस रूप में मत लीजिएगा, जब उपदेश होता है वो सामान्य उपदेश होता है, आप विशेष उपदेश को लेकर के बात कर रहे हो, मैं आपके विशेष उपदेश को स्वीकार कर रहा हूँ, मैं उसका खंडन नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बात को भी समझने का प्रयत्न करना। मैं आपके कथन का खंडन कभी नहीं कर सकता, आप विशेष बात को लेकर के बोल रहे हैं और मैं सामान्य बात को लेकर के बोल रहा हूँ। जब सामान्य बात को लेकर के जब बताया जाता है उसका आप खंडन नहीं कर सकते, आप खंडन इसलिए कर रहे हैं, आप विशेष बात को ला करके खंडन कर रहे हैं। उस विशेष बात को लाओगे तो मैं भी स्वीकार करूँगा आपकी बात को, इससे ये नहीं, सामान्य नियम का खंडन नहीं होता है। विशेष नियम के आने से सामान्य नियम का खंडन कभी नहीं हो सकता। आपने व्याकरण भी पढ़ा है लेकिन पूरा नहीं पढ़ा है, हाँ पूरा पढ़ लो तो आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा। व्याकरण का एक नियम होता है, विशेष नियम जब आ जाता है तो सामान्य नियम का खंडन कभी नहीं होता है, ये महाभाष्यकार का कथन है, ठीक है ना। तो इसलिए सामान्य नियम जो है वो सबके लिए होता है, और विशेष नियम सबके लिए नहीं हुआ करता है, वो किसी किसी व्यक्ति के लिए होता है। उस व्यक्ति के लिए वो सारे पदार्थ एक जैसे होते हैं, उसके लिए ना वो सुखदायी होते हैं ना दुखदायी होते हैं, पदार्थ पदार्थ होता है उसके लिए, क्योंकि वो तत्वज्ञानी है, यथार्थता को देखता है वो। उस स्थिति में उसके लिए सब लाभदायक है, क्योंकि उसके लिए कोई भेद ही नहीं है, क्योंकि उसके पास मिथ्या ज्ञान ही नहीं होता है, उसको तो वो अपवर्ग प्राप्त कर लेता है। बाकी जो सामान्य नियम है उसमें भगवान ने ये नियम बताया है, ये चीजें बनाई, ये सुखदायी चीज है और ये दुखदायी चीज है, दो प्रकार की चीजें बनाई। चलिए, हाँ जी, किस पंक्ति का? हाँ जी, जन्मना एव इदम् स सुख साधनस्य दुःखानुषंगात्। जन्म से ही इदम, ये दो दुख है, दुख को लेकर के बताया जा रहा है। ससुख साधनस्य, सुख के साधनों के साथ साथ दुखानुषंगात, दुख मिला हुआ होने से, सुख के साधनों के साथ साथ दुख भी मिला हुआ होने के कारण से, दुखे न, दुख से अविप्रयोगात, न छूटने के कारण से, यानी वो दुख से कभी अलग ना होने के कारण से मनुष्य विविध बाधना योगात, उस मनुष्य के साथ नाना प्रकार के दुख जुड़े हुए होने के कारण से दुखमिति, ये जो जगत है वो दुख रूपी है उसके लिए। इसीलिए ऐसे व्यक्ति के लिए समाधि भावनम उपदिश्यते, समाधि की भावना करने के लिए उपदेश किया जाता है, समाधि लगाने के लिए उपदेश किया जाता है। हाँ जी, क्या प्रत्याख्यानम खंडनम, प्रत्याख्यानम इति खंडनम, सुखस्य अनुभूते है खंडनम नास्ति, यानी सुख का ना होना ही वहां दुख नहीं है, उसके लिए कह रहे। ठीक है, इतना ही रखते हैं इसको। ओंकार, ओ सादर प्रणाम।